Bona yondi tondi Bota mwisinga moto mama Na yebite soki bolingo ya solo Talaka e Denge onyoko linga Denge na swani sipo na la mulwe Tuna na bato Denge na lingio Nalakisi bolingo po bae bangai Kome mi motema na poto Popola sheri moseka Base kinga pona la kisi bolingo Na baby nzoto basusi Na koki kotika yo distance te Kombanga mbandele kinzoto makanisi Popola Yona likambo Na air zaye Yulu Kizenga Jato Suki pembe na somo somo Kolinga denge na swani simpo na la mulwe Tuna na bato denge na lingio Na la kisi bolingo po bae bangai O memi motema na poto O pola sheri moseka Base kinga po na la kisi bolingo Na baby nzoto basusi Na koki kotika yo distance te Po banga mandele kinzoto makanisi Tantina lingiseli bala Naina wewo mama Oh mama nasali lokola na buje Na pungu na yota na kingai bala misato Na poto Oh sheri na matito siopo na zuwa Ebisa fami wo moto balanda e O tantin bolingo etoli mama e Sheri pola o wo moseka e O mama nakuta kiyo na marilu Lisolo na matoyo na belizuwa e